kerta. Katsoi aikansa, sanoi mulle minun luota. Paljasti taikansa, sanoi maailmalle jää. Joskus toiseksi, mutta sateen jälkeen sää. Käy aurinkoiseksi, aurinkoiseksi. Siis älä siitä huoli, näinhän täällä käy. Aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy. Tuuli ajan mittaa, pilvet paljastaa. Käy silmä kastumaan, miksi kävin elämässä, teit isäin astumaan. Nyt olen köyhä sekä kipeä, savu silmä kajoaa. Hän sanoi, ota yksi ripe, ennen kuin maksa hajoaa. Maksa hajoaa. Ja älä siitä huoli. Näinhän täällä käy, aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy. Tuuli ajan mittaan, pilvet paljastaa. Ikuisuuteen karkaavat tähdet paljastaa. Sanoi, enää pilaa iltaasi, jos